Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 28 студзеня паэт Міхась Скоблан і былая салістка гурта «Новае неба» Кася Камоцкая сустракаліся з вучнямі ў славутым дзіцячым летніку «Зубраня» на Нарачы і маладэчынскай школе нумар 6 з ангельскім ухілам. Як распавёў Міхась Скобла, гаспадары адказна падрыхтаваліся да сустрэчы. Напрыклад, у Нарачы вучні замовілі патрыятычную песню і спявалі яе разам стоя. Адбыліся дзве цудоўныя літаратурныя сустрэчы у сярэдняй школе гімназіі «Маладэчна» з ангельскім ухілам і другая сустрэча у лагеры «Зубраня», который знаходзіцца на Нарачы. Просто ўражанне выдатнае. Дзеці найпершым чынам, тыя, каторыя вучацца ў школе з ангельскім ухілам, пераклалі па-ангельску «I love you, Беларусь». Вось показали, что не только ведают ангельскую мову, але и любят Беларусь. А коли у лагеря «Зубраня» 500 человек, полная актовая заля, коли без всякой команды сбоку наставников, дети устали у час, коли Кася Камоцкая спевала песню «Моя краина под белым стягом с червоной стужкой», мне просто захотелось усіх гэтых дзяцей, родных наших дзяцей, усіх абняць, пацалаваць і падзякаваць. Прычым заказ на гэтую песню прыйшоў з залы. Кася Камоцкая і Міхась Скобла плануюць даць яшчэ некалькі канцэртаў для школьнікаў у розных гарадах Беларусі. Выступы ладзяцца ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі».